أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة النساء دا تلور شبيتم آيات تخاطر اتشبيتم آيات كوري واسمع تلاوات كري. دا اول آيات رب كدا ما قبل صرف جي كري چه مخي ترداغ اوس درس چه دا كم مخي درس و فاغه که دا خبر علیه و تعالی بیان کرده چه دا منافقان و داغ عوزه چه دی و رسول علیه صلاة و سلام ترال خبر عوزه ری پیشه و قصه خصوص بیاده چه برای المشخون و کعب بن اشرف و خواهت زور چه واهه یا مدر نبی علیه سلام خبره نو من الحضر چه عمر رغضی علیه و رعنه دورت لی اغا پا جه منظور و لحکو چه مرش نستا حکم نمانه اغا خوم من نی مرش الالتا با گونج نو که سهولت را سر ویس حضر چه عمر ساب بجور را وگی تو خو اغا اصلی حکم بیانه یا دا شریعت چه پا اغا که یواز داره دا بلچا مراعت نکیر حق و حق دار ترسیر یو خو بیا صلح ده نو صلح خوم پی اسلام پی جایز ده مرش دا صلح پا خاطر الالت ورت لو دیس نو چه ستا پا خبره که مچونو چرا و شک و شبه و خود داغ عذر پر بناراله علا عز و جل خالت بیان کری و باره دید رو آغوائی ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلى إحسان وتوفيق ألا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم لا تدري فزرو خبر دي چني کا خبر شي کدي درواغ وای چ مش په دغه نیت تللی و دي ستا په سلا د سره نه منل نو زما د خبرې خلاص ده په تیر درس کې دا خبره په دپای کې بیان شوی و چې د منافقانو دغه عذر باطل دي خلک وای وای عذر ګناه از ګناه بتر دی گناه و که به عذر و رنج که عذر یم دونه غلطی چه در گناه جا عذر لا بدیش جوا نو اغا طریقه نو پا جا آیات که وست داغه ارتشوی چه طریقه دا نجات دا دا گناه زخه داغه و چه دی چش کری وی دی عمل کری وی اغا کم عمل دی اغا دا دی چه و تا تراغلی وی تو بعد در تک شلی چه باس غلطی را چه وست وله دا بیا دا پار مش سم دا مؤمنان و داغ منافقت نکو چه بخربان ایمان کو او پزر که نکو که دایس به خبر پویر اغه ور با چه لکړه چې اغه طریقه د ګناه څخه د خلاصې دو نه ده د ګناه څخه د خلاصې دو طریقه دغه د چې عذر وړاندې کړه توبه وکړه سم دم ایمان راوړه. الله دې فرمای و ما ارسلنا الله وای موږ نه دی لېږلې من رسول نه هیڅ یو رسول د آدم علیه السلام ته چې راونه سي در نبی علیه السلام چې څونه رسولان تیر سوي دي هیڅ یو رسول موږ نه دی لېږلې الا مگر د دې کار د پاره لیطاع چه داغه تابعداری وکرسی دا داغه دا پار رسولان مادر لیجل جلاوی چه خلقه پا قول وکی تابعداری وسی ولی بی اذن الله پا سبب سر دا حکم دا اللہ دا اذن مراد حکم دا دغه الله وای ما حکم کړی دی چې زما د رسول مخالفت جایز نه دی، حرام دی، خامخا به خلک اطاعت کوي په قول به کې د بی اذن الله تورې ته به مو پام شوی چې دا رسول نه دی لېږل شوی، یوه دانه رسول الله ګرد خو څه کوي، یو لا داسې نشته مګر داسې دی چې د هغه به اطاعت کول کېږي. ولې بی اذن الله په حکم د الله چې دا د الله تعالی حکم دی چې دا در باندې فرض واجب دی چې د رسول خبره به منې، د بل چا خبره به نه منې. شنو چې د دغه کار دپاره لېږل شوي دي دا رسولان ټوله، نو دوی کله د رسول خبره ومنله؟ دوی خو د رسول په خبره رسول په اصلاح ور وکړله چې مځکه د چا بل کېږي، هغه چې کوم شي باندې دوی دعوا ول د یهودي بدل کېږي، دا بل زوی مړی منافق مسلمان چې دا په زړه کې اسلام نه و په ظاهره مسلمان ول، ته راځه درکړي مرساب ته بلا ورشو. نو دا خو اطاعت د رسول نه وکړي. الله وایي ولو انهم، ولو ان کچیر هم دوی، دا لو شرطیه ده، کچیر دوی څنګه کړی وای از هغه وخت ظلمو چې دوی ظلم وکړي انفسهم پر خپلو ځانو. ظلم خو د پلا دا دی وکړي، غلطي دی وکړه، د ظلم امراد دغه ګناه ده چې د پیغمبر حکم یې واورې دی منې نه برابر راځه چې هلته ولاړ شي حضرت عمر صاحب څه وایي. نو دا ظلم چې د لاسه ووتی او حضرت عمر صاحب عمل دی هغه ولیدی، نو دا پاتې شونو قربانو ته خو دا نه و په کار چې راسي باره باندې جوړ کړي چې دی خورکۍ خو د دې دپاره نه وتللي چې ستا خبره یې نه منل. دخو ما زه د یو صلحې پروګرام په نیت کې چې حضرت عمر صاحب به صلح را وکړي، دې سړي ته به وایي زما سره به یو څه مراعت وکړي، بلکې د ده ایمان صادق و. الله وایي د دغه پر ځای باندې چې د غلط تایید کوي، د کافر تایید کوي، خو سم راسي رښتیا وایي چې بابا هغه منافق و زموږ توبه ده بله، موږ سم دم ایمان راوړو، موږ د هغه پر حکم باندې خو دغسې بر بلا سمه خبره وکړه ته هغه کارونه کوي. ولو ان، ولو کچیر ان، بې شک هم دوی دغه خلکو دا منافقان از هغه وخت ظلمو چې دوی ظلم وکړي انفسهم په خپلو ځانو، ظلم یې په چه شي سره وکړي چې د پیغمبر په اصلاح یې نه ومنل. خدای غټ ګناه وکړه، هر ګناهکار وایي پر ځان ظلم کوي، نو چې دا ظلم یې وکړي څه چل یې کړی وای؟ جاءو دوی راغلي وای ته وتات، اول خو راغلي وای بېرته د پیغمبر علیه السلام حضور ته، فاستغفرو او دوی مغفرت غوښتي وای الله د الله څخه د دې ګناه دپاره چې الله پاک دا ګناه خو مو وکړه تر راتېر. دلته حکیم الامت رحمه الله وای وای وشه ته بس لسی پامی چې سړی په خپل ځړ کې پراغنی پاک پاتې لاسونه نیولی چې خدای ماته معافی وکړه، دا امکان نه لري. د استغفار اول شرط دی چې ایمان وي. نو دلته دا تقدیر غواړي چې جا او دی راغلی وای کوه تاته، فآمنو دی ایمان را وړی وای، فاستغفرو هغه د ځړنې پاک غورځولی وای، دا هغه چې توبه کړی چې بس سم دم واقعي مخلص مؤمن يم، نو دا چیرې ګناه پر هغه استغفار غوښتي وای. د دې مطلب د څوک ونه کی چې دی راغلی پر دغه نه پاک سربېره په ځړکې دی نه پاک وای او د دې مغفرت غوښتي چې الله پاک مشته بخښو کنه. نبی علی السلام کیم ویلی وای چې توالات وای چې مشته بخښو کغه نه، د دې مغفرت الله قبول او نه رسول علی السلام د دې لپاره مغفرت غوښتي. نو د استغفار چې دی دا یو شرط دی چې ایمان وي. نو ځکه الله ذکر نه کوي چې استغفار پر مؤمن په پیږي چې مؤمن نه یې استغفار د چې استغفار غواړي. خدای مخ کې بل راز سره رسول چې الله پاک شرک بخشي، کفر بخشي، خو امکان لري چې به بخشي، نو خود ایمان غواړي. جاء ودي راغلي وای کوا تا ته ایمان په حق را وړي وای، فاستغفروا بیانو پر کې ایمان سره به څه چل کړی وای، طلب د مغفرت کړی وای. مغفرت څه معنی؟ د ګچیر ګنا بخښه غوښته وای، د چا څه الله د الله دا طلب د مخبرات د الله څخه وای چې الله پاک موږ خو ستاسو رسول د خبرې مخالفت وکړي، حکم نو منی ځکه چې ایمان مونږ درلود، یا نو اوس مو توبه ده یا الله بیا به داسې نه کو. واستغفر او طلب د مخبرات کړی وای له هم دی لره الرسول، رسول علی السلام هم کته ونه دی د استغفار خو چې دی ته یو سوال مسله ده هغه داد ته دا ځای کې دلته سوال راکمه مواردی جوړه مسله چې د انسان د ایمان ته پاره خپل د توبه کافی ده چې دی واقعي توبه وکړي د الله څخه طلب د مغفرت وکړي. دا خیر شرط نه ده چې خامخا به رسول ته ځي چې ما د توبه وکړله ته وسته خدای څخه زما لپاره مغفرت وغواړي. خو دی او الله خپل رابطه سره لري چې د هغه ایمان مهم دی چې دی ایمان راوړي او خپل طلب د مغفرت وکړي، بل د ګناه له تعالی او بخښي د ګناه د معافی لپاره. خدا شرط نه ده چې رسول ته به ځي چې دا ولي ورسره ذکر کړي چې تا ته راغلی وای خپل مغفرت ساده مخه غوښته د الله څخه او ته مغفرت وکړي. وای په دې کې د نبی علی السلام هغه اعزاز الله را ښکارا کوي، خو چې نو ته زما او د بندگانو ترمنځ واسطه یې، بندگان د الله سره هر چا الله لیدلی دی، د الله کلام یې اورېدلی دی، جبرائیل ورته راغلی دی، نو خو الله عز وجل بیخي په زیات علوي درجه کې دی، بنده بیخي په سافله درجه کې دی، د انبیا د دې ترمنځ رابطې واسطه یې ده. نو چې واسطه ده نو د دغه واسطې د اعزاز به هم ښکاره سوی چې دوی د خپل عذر الله ته وړاندې کولی نو ستا اعزاز به هم سوی چې الله پاک ته د کوم کار دپاره لیږلې هغه رتبه به ښه راپورته سوی وای برب یې ویلی چې زموږ خو توبه ده ته م الله ته درخواست وکړه لږ ویلي خو چېر لیږلی د هدایت دپاره نو زموږ عذرونه هم الله ته ور وړاندې کړه فقط د دعو لوی رتبه الله بیان کړه کنې داسې نه دی چې د دوی معافي پر دغه موقف وو چې رسول علیه السلام ته به راځي چې دغسې واقعي کلمه په اخلاص ویلې توبه کړلې وایم الله تعالی معافه وله دائما قد اغد النبي عليه الصلاه والسلام اعزاز راپورته دا یو وجه بل وجه دا چې په دې سره ذکر کوي چې دوی چې دغه کار وکړي چې د نبی عليه السلام په اصلاح یې ونه منل ولاړه وه حضرت عمر ته هغه سړی مړ کړي نو دا قصه د نبی عليه السلام سره پټه شوه خوشکاره سه خو جان په خبر شو چې سړی حضرت عمر سره د کور مخ ته سرځنی وغورځو بر د عمر په اصلاح دغه ده چې واجب راته نو دلته خو د نبی عليه السلام زړه ډېر زیر شو چې ښه ما پیسره درته وکړه په هغه کانیه نه یې زه د بل دروازې ټکی بیا ته وله چې دی لا څه وایي دا چمکه نو دغه د نبی علیه السلام زهیرېدل چې هغه زهیر یې چې دی اتلس توبې وکړي ولاکه لازمي قبول کړي د دې دپاره چې د رسول علیه السلام هغه د زړه رضا راسي چې دی بیرته راسي نو په دغه چې یا الله چې ته ما معاف کړه او رسول علیه السلام چې ویلي چې زه چې ګمراه شم خراب شم خو ستا د ناراضي چې ته مې ناراضه کړې نو ته م زما سه راضي سه زما دپاره مغفرت وغواړه په دې به د پیغمبر علیه السلام شرح صدر راغلی وی چې زه هغه د توبه کړلې ده بیرته هغه د راله ماته زارۍ کړي چې ته الله ته زموږ عذر وړاندې کړه نو دغه واستغفر لهم الرسول په دوې وجه ویلي دي یو چې د رسول علیه السلام رتبه لوړه په ښکاره سي چې دی الله د دې د پاره لیږل دي چې د بندگان او د الله ترمنځ نمایندګي وکړي نو هغه مرتبه به پر راپورته شي په دغه دی ته تر راغلی وای چې ته موږ ته مغفرت وغواړه د الله څخه او بل دا دی چې د دې د بدبختی چور پیښ او خود پیغمبر د ناراضگی څخه پیښ او چې هغه ناراضه کړو په صلاح نه ومنل نو په دغه مالا و چې دی ته تر راغلی وای ستاز رب خوشاله سوی و بر نه نواچ چې مجبور نه نواچ راغلی چې موږ غلطي وکړه بس موږ د پاره د الله څخه مغفرت وغواړه دغه اصلي د توبې د قبول د پاره شرط یا نه دی د اعزاز د پاره دی یا د دوی د پاره خو نو شرط ویل خو دی خاص رسول زیر کړی په نن زمانه کې چې څوک ګناوي کې رسول ته تګ نه غواړي د دې د الله تعالی څخه معافي وغواړي الله بخښ ولې دغه ګناه کړی د صریحي رسول نه دی ذکر زیر کړی چې د نبی عليه السلام په سره ورته سوي د ګمانه د دې انکار کړی چې دا ولا کوي معنا دی خو دا کار کړی په دغه د خبر ور سره ذکر کړ ترجمه ته به ته ګوري ولو انک چیری بشک هم دی اذ اغه وخت ظلم او چې دی ظلم وکي انفسهم پر خپل ځانو په کومه خبره چې د نبی عليه السلام د فیصله یې انکار وکي ولاړه د حضرت عمر صاحب کوته جاء او دی بار راغلی په دغه وخت کې څه چې مې کړې فاستغفروا ایمان یې راوړې فاستغفروا درې استغفار د مخه ایمان غواړي دی طلب د بخښ کړې الله د الله څخه د جې ګنا ده په واستغفر او طلب د بخښ کړې له هم دی لر الرسول او رسول رسول عليه السلام چې نو ام ویل چې تاسو موږ د پاره مخبرات وغواړي کدا کار دی کړی وای لوجد الله تواب الرحیم لوجد دی په پیدا کړی وای الله الله پاک تواب ان توبه قبلونکی رحیما مهربان الله پاک په فردی هغه توبه د دې به قبل کړی وي او مهرباني به پر کړی نور احسانات به ورسره کړی وي د دې پر ځای چې د غلطي غلطي باندې کې چې موږ خونو پدانیت نو ته د خپل غلطي ته تعویلات کوي پر دې پر غوړي الله دغه یو شته طریقه او هغه طریقه غلطه او هغه خو الله بل ورځ رات کړه نو ستاسو په ترجمه هم سر خلاص رب تیم دغه چې مخ هغه د دې غلطي بیان کړی او چې هغه عذر غلط د ګناث د خلاصون لپاره دغه د اصلي چې سړی په صداقت ایمان راوړي الله ته عذر پیښ کړي او د دې فارخ الادا کار مرتی چې رسول الله سلام دربار ته حاضر سی وي و دا غیزیر کړیو دا غره زاب دا غنه راتله چې هغه ته نه واچ راغلی چې ته مزیرېږې زموږ د پاره مخبرات ام وغواړ دا یا ترجمه خلاص شو پسې دا بل آیت کریمه چې دی د جې ربط په ادا دی په دا مخ کې خدا خبره چې رسول الله وسنه دا لازم وسو چې مضمون پرسو چې انسان به په هغه مسلو کې چې اختلاف په پکښ کې راشي پر چا به اخلاصي د اسلام پر شریعت به اخلاصي چې د اسلام څنګه قانون دی دغه پر د لازمه ده پرست پر بل قانون به نه اخلاصي هغه پر د باندې حرام ده وسنه د ته شریع حکم دی هغه بس په نظر کې مثلا دوه مسلمانان د دعوا سره دعوت چې سره وکړو ته چې پر شریعت برل شریعت هم پر سر سترګو منلې دی مګر خود دلته د دا حکومت ته سره دي چې الته ورته چې حکومت سوای نو هغه قانون حق دی برل دی هغه باطل دی پر لعنت کې مګر واراله ګناکار دی کافر نه بلل کیږي په دا خبره کې دا استثنا کویږي دا چې د دې اسلام قانون پر چې الته دې دغه بد بلی هغه شه بلی دغه سړی بارا کافر دی او که دغه حق بلی چې دا زما عقیده ده په ولا بلا چې دا حق دی هغه معقیده ده چې هغه باطل دی مګر عملانه دغه نه وکي الته واراله دا باره فاسق بدل کیږي په کبیره ګنا باندې لړلې بل کیږي د کافر حکم نه پر کول کیږي دا چې دا قانون اعراض کی چې عقیده تانه کی په عقیده کې سی نه بول ابل ته ورجع عقیده تانه شبول بار هغه د کفر مسله په هغه ځای کې راځي کله چې دا یو خبر بیا پر لجلا لکه وس مثلا یو سړی د لمونځ کې کافر بول اگر چې حدیثونه خو په صراحت کافر بول خو امام ابو حنیفه رحمه الله په کفر محمول نه دي خو دې کلمه وایي دا چې لمونځ کې ځکه په کبیره ګناه اخته دي نبی علیه السلام د حدیث مطلب دا دی چې عمل یې ګواکې عمل لکه د کافر داره کم دی حقیقي کافر نه دی حقیقي کافر هغه وخت بدل کیږي چې په لمانځه یا رخشند ووایي یا ځینې منکر څه چیز یې نه منه درخشان پر صورت کیم کافر کیش دین کار پر صورت کیم او که داغه سن نو کړی کزای کی نو بر غټه گناه ده قریب الکفر دی داغه سړیم دغه رقم د اسلام قانون منی اغبل باطل بولی مگر بیا هم د جسد ال ته فیصله کوي نو دا دغه رقم دی عمل لکه د کافر غ مگر کافر نو ورته ویل کیږي زما د خبرې مطلب دا دی چې په دې اوس آیات کریمه کې چې دی دلته الله تعالی دا رجوع پر مسلمان نشته د اسلام قانون ته رجوع وکړه دا به په قول هم کوي په زړه کې به هم کوي په دواړه به مني په چیر خود باندې لازم اوسه چې اسلام ته به راځي قانون ته هغه قانون ته به نه ځي دلته به فیصله کوي دغه فیصله یوازې په خوله کفایت نه کوي چې منافق به راشي نبی علیه السلام ته فیصله راوکړه ته به هغه دی به الله مؤمن شو الله وایي په زړه کې او په خوله کې په دواړو کې به دی چا ته تسلیمېږي د اسلام په فیصلو ته داسې الله وایي فلا دا رقم خو نو نه ده لکه دی چې فکر کوي دا منافقین چې زه به په خوله لا اله الا الله وایم په زړه کې به فیصلو ته د اسلام تسلیم نه یم ده صرف په دا رقم نه خلاصېږي وربک ستا په رب مې د قسمې ګوره الله عز وجل قسم واخست فلا داسې نه ده لکه دی چې وایي چې دا د خولې ایمان به مې کافي شي فیصلې به مې په زړه کې میلان به مې د کفر وخاتې داسې نه ده په دې سړی نه خلاصېږي وربک په رب ستا مې د قسمې لا یؤمنون دوی مؤمنان نه ګرځي مؤمن نه ورته ویل کېږي څه وخت حتى تر هغه وخت پورې یو حکمو چې دی حکم او فیصله کوونکی ګرځي کتا فيما په هغه مسلو کې شجره چې هغه مختلف دي بینهم په مابین کې ده دی شجر اختلاف ته ویل کیږي دا درخت ته شجره ویل ویل کیږي خو د دې شاخونه یو دورې تللې دی بل دورې تر لجار دی په دغه نو فيما په هغه شي کې شجره چې هغه مختلف دي بینهم په مابین کې ده دی د دوه نفرو سره داوا ده یو حق ځانته کشي دا د حق شخص ځانته بي بل یې دوري کشي ګواکې تر لتیره کړله نو په هغه مسله کې چې په هغه کې د دوی مخالفت یې تر څو چې په هغه کې تا فیصله کن ونه ګرځي چې ته فیصله راوکړه تر هغه وخته دوی حقیقي مؤمن نه بلل کیږي فلا دا په فلا باندې داور داور دا څه چل وکړي دای هغه د دوی ګمان ورغلط کیږي دغه ګمان چې ته کوي چې زه به په خوله نبی علیه السلام ته هم چې زه مؤمن یم لا اله الا الله محمد رسول الله د پیسنی او د احکامو ځای چې راسي بل ځای ته ځغلې دوری او ایسته کیږي دغه ایمان نه دی دا معتبر نه دی فلا داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي وربک استا پرب می قسم الله پاک و نبی علی السلام ته وای خپل ځان نو بار اوریا کی چې استا پرب می قسم نو د نبی علی السلام رب الله دی نو وک خپل ځان قسم واخست لا يؤمنون دي مؤمنان نقرزي حتى حقيقي وواقعي مؤمنان يدو بيو خاد خلية مؤمن دي خاد دا وكي دي حقيقي مؤمنان نقرزي حتى تر آغا وقت يحكمو چه دي حاكم وقرزي كتا پا كما مسألة كي في ما فا آغا مسألة كي شجرة چه آغا مختلفة دا بينهم پا منز كده دي چه پر آشي چه سر داوا دا چه پا آغا مسألة كي تا تا حكم ونسبار دا يا بيو خب تا ترازي در تا واي بچه حكم وكي بيا ثم بيا بلا يجدو دی نه پیدا کی په انفسیم په خپل ځانو وزرو کې حرجان تکلیف مما د هغه فیصله چې قضیه ته چې فیصله وکړي بیا به دا شرط بل ور سره دی چې پیغمبر کوم فیصله وکړي چې حکم دا غره کم دی په زړه کې به بد نه کوي په زړه کې به بد نه کوي بارہ بابا چې نو دا حق ته نو چرته یو چې پر ما زحمت کړه نه د کوم دا سې نه چې په زړه کې بارہ خدا وخت چې شه زګی ملامت کړم نو به سره ګور زموږ خلک خو زغره کړه د دوه نفرو چې سره داوای کړي ار یو ته هغه حق چې ورشکاره کړي دا بل یا رشوت خوړلی وس ورته چې نو خوښ تاته وکم دای رشوت خوړل وی کوي دا ته وکم ته رشوت خوړلی دا زمر د سندې چې ګرد قاضیان رشوت خوري دا خلک بد دي عقیده غلطه دي ار یو وای چې ما ته پیسې لا وکړي ته به مجبور هغه د حق پیسې لا وکړي چې ودته د حق وکړي بس یو پرغه کړي کار رشوتونه ورکه ما خو نه کینه دا بایلې زنه دونې به جنوم نه کی می دای وکړي وای وس ورته چې دا غونه به جنې و نه کی چې دا وافه کړي او حق دته دغه سهاله پکې پر ځان به غمایه نه چې پیسې لا در باندې وښی برای درې شوته نه لري وای یا برای واز ما سره ظلم وکي د هغه مراعت کی سم د می پورین ته دی منی چې پس دا الله پیسې لا ولا ما غړ ورته یې شه دا تورته به د الله تعالی دا قران ته بس سپم ثم لا یجدو یو خو په فیصله قران ته وړي، نبی ته بي وړي، رسول ته بي وړي، بیا به دوی نه پیدا کوي فی انفسهم په خپلو ځانو زړو کې حرج تکلیف ته وایي، زحمت ته وایي. زحمت مما د هغه څخه قضی ته چې تي فیصله کې ستا د حکم په زړه کې څه نه راګرځي. ویسلمو تسلیما، ویسلمو دوی به تابعداري کوي، تسلیما تابعداري کول دا څه معنی؟ یعنی په عمل کې به هم ښکاره کوي. نو درې خبرې دلته الله تعالی کښېښولې چې تر څو مؤمن دوی نه ګرځي، تر څو چې اول په کوم شي کې چې اختلاف راغلی تا ته به راځي حاکم به تا ګرځي چې څنګه حکم کوي، ته به حکم ورله روار کړې په دوهمه درجه کې به بیا دی دا حکم په زړه کې پر ځان نه غموي، چې په ظاهره خو غږ نه کوي چې ولاړ شي پریشان وي، غلطې غلطې خبرې کوي، بره په زړه کې پر زحمت دا یې دعا. دریمه مسله دا ده چې بیا به په عمل کې تطبیقي ویسلمو تسلیما، عملي تسلیمۍ ته ویل کېږي، عملي تابعداري ته ویل کېږي، بره به یې نو راځي چې اجرا یې کړو، خو د رسول حکم دغه دی، د شریعت حکم دغه دی، بس عملي یې کوي. تر دغه ځایه پورې الله تعالی اوغه خبره چې دا ته رجوع و شریعت ته در باندې لازمه ده، ابل رجوع حرامه ده، دا رجوع به دغه رقم کوي په خوله په زړه په عمل په ګرده کې به تطبیقی بار نو ته سم د مؤمن یې کنه، نو هغه د منافق حکم پر کېږي. نو پس الله عز وجل کې فرمایي وای ولو انا کتبنا علیهم، دا اطاعت احکام د شریعت چې دا په زړه په خوله په سړي باندې لازم سو، اوس بیا دا کوي نو چې دغه اطاعت نو بیا لږ دی لازم خودی په انسانانو کې چې دی به د نبی د حکم څنګه اطاعت کوي، مال ام بیا حاکم ګرځي، ام بیا فیصله په زړه مني، ام بیا په بدن عمل کوي، مګر دا کار هر څوک کوای سي، الله وایي دا د هر چا کار نه دی، دا د مؤمنو د مخلصو خلکو کار دی، هغه دا کار ته اوږه ور وړی سي، برکه ګټې کې تاوان یې د الله حکم ته اوږه ور لره ورکړي. داسې فرمایي ولو انا کچیر موږ علاوه کتبنا موږ فرض کړی وای علیهم، پر دغه انسانانو، د علیهم ضمیر منافقانو ته نه دی راجع، په خبره پوه شوې، د پیغمبر اصحابو ته نه دی راجع، مطلق انسانانو ته راجع دی. که موږ فرض کړی وای علیهم، پر دې کومه خبره؟ ان دا خبر اقتلوا چې تاسو ووژنی انفسکم خپل ځانونه، دا خو اندی ابل اقتلو دی، اغه حمزه دا وصل د امر دغه خو نو حذف کیږي، بره قافم ورغندی لري، ان مورغندی لري، اعتقاد ساکنه نو راځي، نو د ساکن حکم دادی، ال ساکن اذا حرك حرك بالكسر، ان يقتلوا وس ان تجير الكري دي. نو که مش فرض کړی وای پر دی باندې ان دا خبر چې اقتلوا تش مړکی انفسکم خپل ځانونه، په دغه تو چې تش ګنایوي چې اغه وخت قبلې ځان خپل مړکی دا یو. او یا مدا پر فرض کړی چې او خروجو ته شی ووزی من دیار کوم د خپل شارو کله څخه دا کله څه ووزی د کورو څخه ځی ولاړ شي په دشتو کې واړو هجرت وکي. ما فعلوه الا قليل، الا وای ما فعلوا فعل بنوي کړی دی، هو د دغه کار څخه ما پر فرض کړی دی، دا انسانانو بنوي کړی، الا قليل منهم، الا قليل مگر نه ډیر لږ منهم د دې څخه دا به ډیر لږ خلکو دا کار کړی وای، ډیر نس کولای چې ډیرې دې کړی وای. سما خبره ته کې دایسه متوجه سي، الله پاک وای ما دی باندې فقط دغه لازمه کړه چې د اسلام او شریعت تراسي حکم یې ومني، لا دی پکښ کې عاجز اسو، دا کما پر انسانانو د ګران ګران حکمونو یې شوی چې بل ځکه کم توبه نه کوي ځان حلال کړي، لکه د بنی اسرائیل او غو د ګلګي عبادت چې کړو، یا خبره په خوا کې رسي او دوی غو د توبې د پاره څنګه الله حکم ذکر کړي، والفتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. په سورت البقره کې په 15 آیات کې تیر سوی الله تعالی پاک ول چې توبه و الله ته وباسي، د ګلګي عبادت مو کړی د څنګه، ول خپل ځانونه په خپل قتل کې بره چې هغه عبادت کړیو، هغه ګرد دا رقم کښې نه سره یو ریاض رقم پر رااله، ول چې موسی علیه السلام ته دی ویل بره خپل کار تور څنګه راو، خپل زوی څنګه راو، خو ګرد دا حب آدم مشرکین خود دغه شرک کړی، نو الله یې ورځ رقم خو مش پر راوستي چې دی پیژندل نه خو لیدل یې ول وسی وای چک اوی ازره نه فار په تاریخ په کتابو کې راځي چې په دغه ورځ قتل شو، چې بره موسی علی السلام او هارون علی السلام ملاته بغاری کول د قوم لري شجره وکړه، بس بره الله بس شي توبه مقبوله. نو الله وکړه ما پر انسانانو دغه حکم فرض کړی وای، دا به ډیرو کړی وای، دا به یو یو پکښ راتلای چې بس ځان قتل کوم، چې الله تعالی زما توبه قبول کړي، بیخی نه سوای کولای، که الله ما په ګردو فرض کړی چې ځی کورونه پرېږدي وو ځی په دشتو کې گزاره وکړي، کله ته بیا مر راځي، دا به دې کړی وای، ډیرو لږو به کړی، دا لږ نو څوک دي لږ دغه د نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب او دا د په طریقه چې امت روان دي، انور ګرده به پاتې سی وای، که ته ودان نو لږ دي دا خو میلیاردو دا د نبی علیه السلام امت، خو چې نسبت وو کافر ته واخلې والا په نو ورته یې، نو کافر خو بیخی ډېر خو ګرده جهان کافر دي، نو مؤمنان خو لږ دي، زما په خبره تاسې پوهیږئ که ته د هغه د علیهم ضمیر منافقانو ته راجع کړې چې که ما پر دا منافقانو دا فرض کړی وی نو نیک او مګر نه لږ منافق نو کله کوي خو لږ یې نه کوي یو ویله نه کوي ګرده یې نه کوي نو منافقان نه دي ځینې مراد مطلق انسانان مراد دي او په انسانانو کې عبارت دا څوک ځینې راویسه ده د نبي علیه السلام اصحاب دا قلیل دي نو که ته دا خو په ضرور یو نسبت و هغه کافر ته نو دا څه شي دا قلیل دي ولو انا کچیر موږ په دې شرط کتبنا موږ فرض کړی وی علیهم پر دغه انسانانو کوم خبره اندا اقتلوا چې تاسو ووژنی انفسکم خپل ځانونه او خروجو یا تاسو ووزی من دیار کوم د خپل کورو څخه ما فعلوا دی به فعل نه وای کړی هو دغه کار الا قلیل مگر نه لږ من هم د دوی څخه نو دا د الله تعالی احکام ته غاړه ایښول دا معنی دشوار کردی لږ کې در باندې لازم خود چې په زړه په خوله به منی مگر خو لږ خلک دا کار کوي ولو انهم فعلوا بيوم ولو كثير انهم تي فعلوا دي فعل كروي ما ده اغا كار يوعظون شدي توعس كول كيج به باغ سر نصيحت ور تكول كيج اغا كم نصيحت ور تكول كيج دا مخكرات يسول ده الله ورسول ترى غلي واي ايمان را وري واي توبه پخپلك شلي واي او دتي لي چ مشت خاص بو كچ الله تعالی زمر دا گناه ورا معاف کز مرد پاره تا خواست وکه که دا کار دی کری وی علاو دا با دیر خیر وی پیدا پای که دا خبر راو دا با دیر خیر و گتا وروی دا دی دا پا ولو انهم که چیر دی فعلو پیعل کرو ما اغا پیعل یو عزونه چې دوی ته وعظ کول کیږي به په هغه سره چې د رسول اتباع ده او په خلو زړه د هغه منل دي به عمل کول دي لکانه دا به وایي خیرن ډېر به ګټورۍ لهم دي دا یو و اشد او دا به سخت وای تثبیتن از روی ثابتول د دوی په ایمان کې دا و اشد تثبیتن دا معنی سوله دا د اسلام پر دین باندې درېدل دا درجه لري یو څوک در هغه وخت پورې د اسلام پر دین باندې ولاړ یي ښه خوند ورلر ورکوي چې زحمت نه یي که زحمت پرالی کړه به راځی خالي کې برای بلې خواته واړي نو دغه د اسلام پر دین ټینګېدل په څه سر راځي چې څونه د رسول علیه السلام هغه سنت ته پر ځای کوي د الله تعالی احکام ته پر ځای کوي د انسان د ریشې قرار قرار لکه واښه چې واده کوي یا درخت چې واده کوي ورده واره دغه نه ریشي قرار قرار قرار قرار چې اوبو لویږي ورلویږي برای نه ریشې ریشې په مځکه کې دار کوم چې ارسنګ باد روانو زی مقاومت کوي د خپل ځای سره درخت به ښایي سي نه سي ښلای چې مازی کمزورې دونه نه کې ریشې یا چې مازی باد روانو زی نيسته کوي د دادا چې وکړ برای اولته قرزه ولي بعد مؤمنم د حرکت چې دته د پیغمبر علی السلام د سنت او بور لای هغه پر ځان عمل کوي هغه د الله تعالی احکام پر ځان عمل کوي د ریشید په د ایمان کې چنګیږي چنګیږي چې ارڅه زحمت پر اساس د خپل ایمان ولا کوي هغه ایمان د لاس نور لرو کې چې دا ګر د دنیا کو پرونه سړي هغه شخصي ایمان لري د پویش د ایمان په حقانیت باندې الله وي دغه کار بسوي کدی دا حکمونه چې دا وعظ ورته وسو دای من نه وای دی به اشد وای تثبیتا از ریټینګ دل په ایمان کې بعد ایمان اوشتینه او لکه دا وس چې موږ د مثال په تور اکثر به بندو بار ځوانان چې دی په منځ نه دی بند دی په حلال او حرام نه دی بند دی په عقیده نه دی بند نو یو لا اله الا الله ده چې ال ته ماج ډول وي د اسلام څخه وزي ورسخه ډول خو نور د خو ته پریږدي چې پیسې در لره کوم پیسې به نه یې ګرځره چې یو ادنا زنا ورته ورسې په هغه ګل اسلام د صفات دي ځنه او تثبیت دین لري په ایمان وس مشکل ده مشکل ده د خپل مؤمنان خو ډیر مګر تثبیت تثبیت دا معنی چې پر هغه ایمان د درې شی ټینګ چې یانو زه کوم مؤمن یم دا کار زه ولا کا وک وس دا کسا کما ده نو الله پاک دا بل حکمت ورته وای چې کدی دا کار کړی وای دوی ته به خیر او ګټور په دنیا کې به هم شپې ایسی دلای او د دې به هغه د ایمان رشیم ټینګ سی وی وای لکان وای به دا خبره چې دا وعظ یو تکیج دی فعل کړی وای منلې وای خیرن ګټور به وای لهم دی په دې دنیا کې په آخرت کې او اشد او دا به سخت وای تثبیتا ازوري څنګه ول د دې په ایمان کې په ایمان کې به شت تثبیت ور کړی وای لکه میخ چې څنګه یې چیرې چې په کاني وای چیرې چې په چکوش وای نو دا چکوش وای چې دی دا اشد سو تثبیتا چې په ځای کې ثابت کې دغه عمل کې ول د دغه وعظ د دغه نصحت چې الله ورته وکړي چې پیغمبر او حضرت براغلی او تباب مخشلی وای د بسیست لپاره مخفرت غوښتي تاسو په خپل مخفرت غوښتي دغه به تاسو تثبیت در کړی وای او دا تثبیت په څنګه در کړی سخت تثبیت چې بیا د خطو نه وای د ایمان به بیا نه مشتله و اذن په دغه وخت کې دوی دا کار کړی وای لا اتینا علاوه مجبور کړی هم وتی من لدنا دخبل نيزة سخ أجرا والسواب عظيما دير غشت هاي كذي دا كار كلي ووي إذن فداغا وقت كي كذي راغل يدى پیغمبر علیه السلام پر حضور كي سر درولة چي مشخو ملامت چي مشخو غلط چي کرد ألا تمر جود واقعيم و إيمان مازي تزمر دا پارا مخبرات وغر ألا وإلى آتينا مجبور كري ويهم وديتا كم من لدنا دخبل نيزة سخ أجرا سواب زما د دربار به علاوه مدیت سواب ورکړی وای د سواب سره الله تعالی د عظیم صفات ذکر کی نو چې الله عظیم بول چې دوه نه درجه به کټلی وای مگر دا چې بیا ځای باندې کوي په بیا ځای باندې درجه ولا کپیدا کې مؤمن کېږي لاله نو دی خدای غکارو کې چې نبی علی السلام تر الله خپل د قریب عمل شو هغه توجه کاوه چې هغه خو نه په جنت نو تل چې تا خبره نه منل دا د یو سولي اراده درلود فشي علاوه کدی دا کار عملی کړی وای چې دا نصيحت ورته کیږي یو خو می اجر عظیم ورکړی بل ولا هدینا او موږ به هدایت شوونه کړی وای هم ودیت صراط مستقیما صراطا دا هغه لارې مستقیما چې هغه سده د ډایرې په جنت تللې دا به مې ورته شوی په دماغ کې به مې دغه لار ور اچولی وای نو دا دوه انعام الله څونه غټ ورته ذکر کړ کدی فقط اطاعت وکړه الله او رسول ته وخبرو ته سر کښېږ دي اجر عظیم الله وای ورکو او د آینده د پارې صراط مستقیم ورکوم چې بیا به کجیم نه کولی یا هغه لاره چې په هغه کې به هېڅ ول نه وای سدا به جنت تللی وای ولا هدینا او خامخا به موږ ښوولی وای هم ودیت صراطا لار مستقیما سده چې په هغه کې کژوالی نه دي چې هغه کومه لاره ده هغه دغه د حق لاره ده چې خاص به جنت تللې ده نو تر دې ځایه پورې د هغه منافقانو هغه د دې عمل خیرات کې په تېر درس کې په نن درس کې دا ولره وکړه چې مطلب د نجات لاره هغه عذرونه نه دي بې ځایه د نجات لاره دغه ده چې راشي و الله ته عذر پیش کړي بې ځایه باطل باطل عذرونه مه سره جوړوه خپله غلطي ومنه دا یې یاو او بل دا غلطي چې منې دا یې ورته ووایه په نن درس کې چې دا به په خلو په زړه منې په عمل کې به په عقیده کې داغي په زړه کې به تکلیف نه وي ام بیا په خلو ورسره منې ام بیا دا عملي کوي دا غره کوم عمل به پکوي او کدا کار الله پاک وای دغه ساده شی موږ ورته وای دا کوم پر د انسانانو دی پران ګران حکومتي شی خو به خینه سو عملی کولی مګر نه څونه پوره چې د مسلمانانو دغه به عملی کړی وای خو بیا هم کې ول د الله د رسول خبره منلی وای د دې د فاره به ګټه ور وای د دې به په ایمان کې رښتې ټینګې سی وای اجر عظیم به پیدا کړی وای الله پاک ما به د صراط مستقیم هدایت ورلره کړی وای نه الله عز وجل زموږ د ټولو ژوندګي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر طریقو په هغه حق توګه چې زموږ په زړه کې د هغه حق راته ټینګیرانه شي بلیک او دا حکم به مور سره پیادی چې دغه چې د باطل او حکومت ته ورځي په سلا پر کوي چې په زړه کې هغه حق بل عبارت د ایمان نه وځي چې په زړه کې باطل بل دای او مجبوریت بل ګناکار دی کافر نه ورته ویل کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.